สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตามตอนที่325เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่100ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในประโยคสุดท้ายของคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นคำถวายพระพรเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจและอาเมนพี่น้องครับเมื่อวานนั้นผมได้พูดค้างไว้นะครับถึงความจริง3ประการหลังคำอธิษฐานของพระเยซูในเรื่องที่3ครับประการสุดท้ายก็คือเรื่องของคำสรรเสริญคำสรรเสริญนี้นะครับก็คือการที่เราสรรเสริญว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการนมัสการเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ที่สมควรได้รับการถวายบูชาพี่น้องครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาหลักในครั้งสุดท้ายนี้ผมขอทบทวนความจริง3ประการนะครับความจริง3ประการหลังจากคำอธิษฐานของพระเยซูก็คือ1ความเชื่อนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน2ความหวังเรามีความหวังว่าอนาคตของเรานั้นจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนอนาคตของเรานั้นจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์และสดใสและวันนี้ครับคือประการที่3ครับคำสรรเสริญว่าพระเจ้าจะทรงรับการนมัสการรับการยกย่องรับคำสรรเสริญจากเราพี่น้องครับเราจบคำอธิษฐานของพระเยซูในรูปแบบที่เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญและการนมัสการนะครับโปรดจำนะครับว่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับพระเจ้าจะเสด็จมารับคำอธิษฐานคำสรรเสริญของเราพี่น้องครับในสดุดีบทที่22ข้อ3นะครับผู้เขียนสดุดีกล่าวถึงพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ทรงประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลพี่น้องครับเมื่อคนอิสราเอลสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ก็จะประทับเหนือคำสรรเสริญของเขาเหล่านั้นฉันใดฉันนั้นครับพระเจ้านั้นประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอลฉันใดพระองค์ก็จะทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ฉันนั้นแต่มีข้อแม้ครับว่าเนื่องจากพระองค์นั้นทรงเป็นองค์บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะสรรเสริญและนมัสการพระองค์ก็จะต้องนมัสการพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์จะต้องสารภาพบาปทุกครั้งครับพี่น้องในการสรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันอาทิตย์หรือแต่ละวันก็ตามที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดียวนั้นพี่น้องครับพระเจ้าประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญของพวกเราครับแต่เราจะต้องสำนึกและตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ครับพี่น้องเมื่อพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์เราทั้งหลายต้องบริสุทธิ์ด้วยเพื่อคำสรรเสริญของเรานั้นจะไปถึงเบื้องพระพักของพระองค์คำอธิษฐานของเรานั้นจะเป็นเหมือนกับเครื่องบูชาอันหอมหวนคำทูลของเรานั้นจะเป็นคำทูลขอของลูกที่มีความสัมพันธ์ดีที่ดีกับคุณพ่อบนสวรรค์พี่น้องครับในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับมีเรื่องเล่าว่าอย่างนี้ครับมีคนบอกชาวนาบอกว่าถ้าคุณสร้างพวกเขาจะมาพี่น้องครับมีคำพูดว่าถ้าคุณสร้างพวกเขาจะมาเช่นเดียวกันครับเมื่อเราเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าเราแน่ใจครับว่าพระเจ้าจะเสด็จมารับคำสรรเสริญของเราเราสิ้นสุดคำอธิษฐานของพระเยซูต่อเบื้องพระพักของพระองค์อย่างที่เราเริ่มต้นว่าข้าแต่พระบิดาพระเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงเป็นองค์สัพพัญญูครับและพระองค์ไม่เคยรู้สึกเบื่อและเผลอหลับไปพระเจ้าผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่เคลิ้มไม่หลับไปพระเจ้าไม่ได้ยุ่งเกินกว่าที่จะหันมาให้ความสนใจเราได้นะครับพระเจ้าไม่ได้ยุ่งเกินกว่าที่จะหันความสนใจของพระองค์มาถึงเราได้พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้เหม่อลอยพระเจ้าไม่เคยหลับและพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราเสมอเพราะพระองค์อยู่ที่นั่นและพระองค์ทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้าจะทรงรับคำสรรเสริญคำนมัสการของเราพี่น้องครับเรามาถึงวลีเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับคำว่าสืบไปเป็นนิจพี่น้องครับคำว่าสืบไปนะครับเป็นนิจเป็นความคิดความเชื่อที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสิ้นสุดการนมัสการของเราเมื่อเราอธิษฐานว่าราชอำนาจเป็นของพระองค์นะครับ สืบไปเป็นนิตหมายความว่าอะไรครับเรากำลังยืนยันหลักการแผ่นดินของพระเจ้าที่จะไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้านั้นเป็นพระเยโฮวาห์ครับผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนกันในอดีตเหมือนเดิมนะครับในอดีตปัจจุบันและในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับพระองค์ทรงรักบรรพชนของเราอย่างไรพระองค์ทรงรักเราเช่นเดียวกันและพระองค์ทรงรักจะทรงรักลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นจะอยู่ในน้ำพระทัยอันประเสริฐและนิรันดรของพระองค์หลักการของแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับและจะไม่ถูกยกเลิกเพราะความรักของพระองค์นั้นก็ไม่ได้ขาดจากเราทั้งหลายและไม่มีอะไรที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้นะครับแน่นอนครับพระเจ้านั้นคำสัญญาของพระองค์นั้นจะมั่นคงแน่นอนเสมอจะไม่มีการยกเลิกครับพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานว่าขอฤทธิ์เดชเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิดเรารู้ว่าความสามารถของพระเจ้าวันนี้นะครับจะสำเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนครับนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปก็ต้องเตือนสติตัวเราเองครับเมื่อเราอธิษฐานคำนี้นะครับเราจะได้รับคำตอบแน่เพราะอะไรครับเพราะหากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเพื่อพระสิริของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จอย่างแน่นอนเมื่อเราอธิษฐานว่าสืบไปนะครับเรายอมรับความเป็นนิรันดรของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นอยู่ตั้งแต่ต้นและไม่สิ้นสุดครับไม่มีต้นไม่มีปลายทรงเป็นองค์อัลฟาและองค์โอเมก้าในพระคัมภีร์นะครับในปฐมกาลนะครับปฐมกาลก็คือไม่รู้ตรงไหนครับเบื้องต้นนะครับและเป็นเบื้องปลายไม่มีสิ่งใดสิ้นสุดโดยปราศจากพระเจ้าครับพระองค์ทรงอยู่สืบไปเป็นนิจเรากำลังยอมรับราชอำนาจฤทธิ์เดชพระสิริของพระเจ้าสืบไปเรากำลังยอมรับความเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าผู้ซึ่งเราทูลขอตามคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับเมื่อเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่สืบไปเราให้คำทูลขอของเรานะครับร่วมอยู่ในแผนการพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าแล้วกำลัง merge ตัวเองนะครับหมายว่าเรากำลังล้อมรวมตัวเองให้อยู่ในน้ำพระทัยอยู่ในการทรงนำอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สวยงามมากเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้สืบไปเราขอพระเจ้าสำหรับผลอันถาวรจากคำอธิษฐานของพระเยซูสุดท้ายครับของคำอธิษฐานครั้งที่100คำอธิษฐานของพระเยซูจบด้วยคำว่าอาเมนเราพบกับการสิ้นสุดหลายอย่างในชีวิตของเรานะครับพี่น้องเราบอกเพื่อนของเราก่อนจะจากกันว่าสวัสดีกูดบายลาก่อนพระเจ้าอวยพรนะครับหรือบางคนเราก็แค่โบกมือพยักหน้านะครับยักคิ้วนะครับหรือกระพริบตาข้างเดียวบอกลาได้ครับพี่น้องการบอกลาพระเจ้าก็เป็นเรื่องสำคัญครับคริสเตียนสิ้นสุดคำอธิษฐานด้วยกล่าวว่าอาเมนหมายความว่าขอให้เป็นเช่นนั้นหรือขอให้คงอยู่เช่นนั้นหรือคำอธิษฐานของผมคงอยู่ต่อพระเจ้าบนพื้นฐานนี้ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดนะครับนี่คือความหมายคำว่าอาเมนพี่น้องครับเมื่อเราสิ้นสุดคำอธิษฐานของพระเยซูเราทูลขอพระเจ้าอย่างจริงใจจริงจังคำอธิษฐานของเราจึงคงอยู่ครับขณะเดียวกันครับเมื่อเราอธิษฐานตามรูปแบบของพระองค์คำอธิษฐานของเราก็จึงคงอยู่ครับหรือถ้าเราอธิษฐานมอบคำตอบของข้าพระองค์แด่พระองค์คำอธิษฐานของเราจึงคงอยู่ครับหรือเราได้อธิษฐานถ้อยคำของพระเยซูซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อธิษฐานได้คำอธิษฐานของเราจึงคงอยู่ครับพี่น้องก่อนที่เราจากกันในเช้านี้ครับขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรหากพี่น้องท่านใดต้องการที่จะได้รับซีดีนะครับขอเขียนมานะครับและเราจะจัดส่งไปให้ท่านขอพระเจ้าอวยพระพรอาเมน